aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır, anlaşabilir. Dolayısıyla duygu birliği oluşturmak lazım. Asgari müştereklerde la akal. Sen şusun, falan bu, ben de buyum filan. Acaba müşterek bir yönümüz yok mu? Aramızda müşterek üzerinde tabakata varabileceğimiz, Frenkçi ifadesiyle konsensus sağlayabileceğimiz bir ortak yanımız yok mu? Hiçbir şey olmasa insanız hepimiz. Hepimiz Allah'ın sanatıyız. Kendini ifade ediyor bizle. Ve bizleri varlığına, birliğine, Esma-i İlahisine, Sıfat-ı Sübhaniyesine şeffaf birer ayna haline getiriyor. Kalplerimizi tecelligâh-ı ilahi yapıyor. Bunlar yetmez mi? Kaldı ki Uhuvvet Risalelerinde ifade edildiği gibi Allah bir, peygamber bir, kitap bir, din bir. Birkaç tane dedikten sonra bine kadar bir bir diyor yani. Sonra şu bir, şu bir, şu bir, yüze kadar bir bir. Bu kadar birbirler birlik ve beraberliği iktiza ediyor. Sinek kanadı kadar ayrıştırıcı hususlar var. Ve gördüğünüz gibi bunlar fil kadar şeylerin yerini alarak sinek kadar ayrıştırıcı şeyler hükümlerini icra ediyorlar. Çok önemsiz şeylerden dolayı insanlar birbirleriyle adeta yaka paça oluyorlar. Yaka paça olma tabiatı insaniyede var, nüve olarak var. İnsan imanıyla, İslam'ıyla, ihsan şuuruyla, ihlas telakkisiyle, rıza yörüngesiyle, Allah'a karşı aşkı iştiyak duygusuyla bu olumsuz şeyleri baskı altına alabilir, kurutabilir bunları. Dolayısıyla da kurumuş bu diyeyim çekirdekler, gen gibi şeyler, şeytandan gelen sinyalleri almaz artık. Onları siz kurutursanız, öldürürseniz, kontrol altına alırsanız, baskı altına alırsanız, tıpkı ağaçlar canlı ise baharı duymaları gibi, sizdeki o duygularda canlı ise, şeytandan gelen o türlü esintileri, sinyalleri duyarlar. Ve deşifre ederler, onları çözerler. Ve sizin çok ulvi duygularınız, hisleriniz üzerinde tesir icra etmeye başlarlar hafizanallah. Muktezai beşeriyeti inkar etmeye kalkmamak lazım. Tabiatımızda var. Fakat o tabiatı tadil etmeye matuf Allah enbiya-i izamı göndermiş bize. Kitaplar göndermiş. Yol yöntem öğretmiş. Sonra uygulatmış onlarla. Aynı zamanda hallerinde görmüşüz onları. Cenab-ı Hak gerçekten görmeye muvaffak eylesin. Temsillerinde şahit olmuşuz. Bu açıdan da o olumsuz şeyleri baskı altına almak için lazım gelen, yine Frenkçi ifadesiyle, argümanların hepsi mevcut demektir. Veya dinamik demek, dinamiklerin hepsi mevcut demektir. Evet, bunu yapmadığımız takdirde hafizanallah, çok küçük şeylerden dolayı her zaman yaka paça olma ihtimali vardır. Bir dönemde dinsizle ve imansızla yaka paça olursunuz. Doğrudan doğruya inancınıza karşı cephe oluşturmuşlardır. Allah'la münasebetinize karşı cephe oluşturmuşlardır. Hazreti Resulü Zişan'a karşı veya onunla münasebetlerinize karşı cephe oluşturmuşlardır. Sürekli bunlarla bir yönüyle belki sizde olumsuz bir kısım gerilimler hasıl eder. Onlar da size karşı olumsuz tecavüzlerinde sürekli metafizik gerilim içindedirler. Siz hiçbir şey yapmasanız bile, el kaldırmasanız, bir sözle mukabele etmeseniz bile, sözleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla sürekli sizi presler geçerler üzerinize. Bir dönemde öyledir. Ama bunlar bilinen düşmanlar olduğu için bilirsiniz bunları. Onlardan ne geleceğini de bilirsiniz yani. Akrebin ısırdığını bilirsiniz. Dolayısıyla yanınızda dolaşsa bile kuyruğunu size sokmamasına dikkat edersiniz. Problemi kuyruğundadır onun. Bazılarının problem olan yanları da ağızlarındadır. Dişlerinin dibindedir. Isırırlar ve zehirlerini dökerler. Fakat bunların ikisi de mübarek mahluktur. Çünkü ne oldukları bellidir. Gördüğünüz zaman hemen bunlara karşı müdafaa vaziyetine geçersiniz. Böyle çok ciddi ekosistem hayranıysanız şayet aman bunları öldürmeyelim dersiniz. Ne yapalım? Tesissiz kılalım, yakalayalım. Kendilerine ait aleme götürüp atalım. Kendi hayatlarını sürdürsünler orada. Ha size böyle tecavüz edecek vaziyete gelmişse o zaman katle teşebbüs etmiş bir şeyi ne olursa olsun onu öldürme de hakkınız. Yuktelne fil hilli vel harem buyuruyor sahibi şeriat. Hamsu fevasik tabiriyle 5 tane fasık vardır. Yani fıtratlarını sınırlarını aşan, fıtrat deliklerinden başlarını dışarıya çıkaran, fıtrat kanunlarını aşan, tecavüz eden 5 tane fasık sayıyor insan, insanın iftar tablosu. Bunlardan bir tanesi de işte o yılanlar ve çıyanlar. Bilirsiniz bunları. Ya böyle bir yönüyle bütün hayvanata saygının, onların da yaşama hakkı vardır falan diyerek zararsız hale getirir, götürür bir yere atarsınız. Şimdi zararsız hale getirildi veya tesirleri kırıldı filan tabiri kullanılıyor. Veya mecbur kalırsanız diğer şeyi yaparsınız onlara. Fakat bir de böyle hani zehir saçan sinekler vardır. Derste, tefsir dersinde geçtiği keneler vardır. Çok küçük şeyler vardır. Her sene bir şey çıkıyor ortaya. Bir virüs çıkıyor, bir mikrop. Mikroskopla ancak görebilirsiniz. Bir bulaşıyor insana. Çok tehlikeli. Nereden geleceği, sizi nasıl vuracağı belli değil yani. Bunlar içinizde dolaşırlar böyle. Ve siz hiç fark edemezsiniz bunları. Çarparlar sizi, felç ederler. Kolunuzu, kanadınızı kırarlar. Bu açıdan da düşmanın açıktan açığa böyle cephe teşkil edip üzerinize gelmesi kötü bir şeydir ama fakat bir yönüyle savulacak bir şey olması itibariyle çok da kötü değildir yani. Savabilirsiniz onu. Bir cephe oluşturursunuz, bir mevzi, bir tabiye oluşturursunuz. Ona göre bir strateji geliştirirsiniz ve def edersiniz onları. Ama kendi içinizde böyle bir şey olursa hafizan Allah bilemezsiniz. Zaaflarımız kuyruk diker akrep gibi aramızda dolaşırsa zaaflarımız yılan gibi dış göstererek dilini sarkıtarak üzerimize gelirse bağışlayın, kusura bakmayın. Kudüs köpek gibi salya atarak üzerimize gelirse içimizde olan şeyler, evimizde barındırdığımız şeyler, bizim duygularımız, bizim hislerimiz, hubbuca hissi, korku hissi, temperverlik hissi, buhemlik hissi, makam mansıp hissi, servet hissi, rahatlık hissi, iyi biçip yan gelip kulağı üzerine yatma hissi, insanların iftar tablosunun işaret buyurduğu gibi Bahreyn'den gelen ganimetler mescidin içine dökülünce çokça insanların iftar tablosu onları taksim edecek, herkese verecek. Ve kimsenin o mevzuda kavga etmesine fırsat vermeyecekti. Fakat tembihini yaptı o mevzuda. İşar ve işarette bulundu. Ben başka şeyden değil. Bir gün işte bunun üzerinde birbirinize düşeceğinizden endişe ediyorum buyurdular. Bu açıdan öteden beri insanın başına hep belalar musallat olay gelmiştir. Ondan ne enbiya kurtulmuştur, ne evliya kurtulmuştur, ne asfiya kurtulmuştur, ne müştehidin ne de müceddidin. Çileye maruz kalmayan peygamber yoktur. Bir tane bile yoktur. Bir tane. Çekmeyenler akıbetlerinden endişe etsinler. Çekmeleri öbür aleme ertelenmiş demektir. Doğru yolda iseniz çekersiniz. O işten kaçış yoktur. Ama bazısı doğrudan doğruya preslenir. Bazıları da o preslenmeyi görür, vicdan azabı çeker. Ağlar, içten içe ağlar. Nasıl yapayım? Ben buna yardım etmeliyim ama yardım edemedim. Nasıl vefasız bir insanım der. O da öyle çeker. Herkes seviyesine göre çeker. Bir yönüyle donanımına göre çeker. İnsani alakalara karşı bir yönü, o mevzuda ne kadar derinse ona göre çeker. Enbiya-i İzam çekmiş, Evliya-i İfkan çekmiş, Esfiya-i İfkan çekmiş. Şöyle büyüklere baktığınız zaman, hani herkesin bildiği Abdülkadir Geylani Hazretleri, yine herkesin bildiği Hasan Şazeli Hazretleri, yine herkesin bildiği İmam Gazali Hazretleri, yakın tarih derken onlara nispeten, yoksa 4 asırdan fazla önce gelmişiz. Yani İmam Rabbani Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ve sizin çağınızda Hazreti Bediüzzaman çekmedik şey kalmamıştır. Canilerin bile görmediği şeylere maruz kalmışlardır. Vatan hainleri o kadar işkenceye maruz kalmamıştır. Vatan hainleri. Bir dönemde öyle insanlar öyle çekerler. Fakat kanaata aczanemce benim. Hani bu çekmelere belki insan katlanabilir. Şu anda birilerin sizi preslemesi, alıp sizi sağa sola savurması, insan haklardan mahrum etmeleri, hak, adalet gözetmeden hakkınızı yemeleri, hukukunuza tecavüz etmeleri, böyle fırsat elde etseler gelip evlerinizi haciz etmeleri gibi şeylere maruz kalabilirsiniz. Fakat kanaata aczanemce bunlar çok hafif şeyler. Bunlar zalimin yaptığı, gaddarın yaptığı, hainin yaptığı şeylerdir. Ve zulüm zirve yaptığı zaman Allah Celle Celaluhu cezalandırır. Ve dünyada en acınacak insanlar varsa, hele bir de müminse şayet onlar, onlar da zalimlerdir. Başkalarının hukukuna tecavüz eden. Zalimden daha mazlum görünümünde birisi yoktur. Zalim, mazlumdur. Neden? Çünkü çok yakın bir gelecekte size zulmetmişse, Allah Celle Celaluhu onları tepe taklak getirecek ve tecziye edecektir. Siz bu defa o mazlumlar karşısında içiniz cız edecek, acı duyacaksınız. Çünkü insansınız. Zalim insanlığını yitirmiş. Siz insanlığınızı yitirmediğinizden dolayı insanlara karşı o mevzuda alaka duyacak ve acıyacaksınız onlara. En çok zalim, en çok acınacak insan durumuna düşecektir. Neden? Neye binaen diyorsun? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسِ اَنْفُسَهُمْ يَظِمُونَ Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Zulmetmek suretiyle zulme çağrıda bulunuyorlar. Birilerinin hakkını yemek suretiyle bir gün bütün haklarının ellerinden alınacaklarına kendilerini mahkum ediyorlar. Olmazsa burada çok yakın olan küllü atin garip, her gelecek yakındır. Çok yakın bir gelecekte can hülkuma geldiği hal o durumdan başlayarak kabirde münkir nekire cevap vermeye kadar, berzah hayatındaki azaba kadar, mahşerdeki azaba kadar çok yakın bir gelecekte öyle azaplara duçar olacaklar ki orada o ezilmişlik içinde şefkat dilenircesine gözlerinizi sizin gözlerinizin içine dikecek, ne olur hakkınızı bile bize helal edin diyeceklerdir. Ama eyni ihkak ve eyni helal. Geçmiş artık o mesele. En kötüsü, bütün bunlardan daha kötü bir şey var. Bir gün dünyanın size açılması. Hizmet eden bazı arkadaşların kendi ettikleri hizmetin altında kalmaları. Hizmetlerine bakarak ben demeleri. Bana da şu denmeli, ben de şöyle gösterilmeliyim. Ben de bir yerden geçerken böyle millet bana kıyam etmeli. Bana tazimde bulunmalı. Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı sübhanesi karşısında bir yönüyle herkes kendine göre çıkardığı bir hisse, bir pay, kendine nispet ettiği bir şeyden dolayı beklentilere girmesi ve bu beklentilerin aynı dava, aynı daire içinde bulunan insanların birbiriyle yaka paça olması, bu öyle ağır bir şeydir ki, bu Bedir'deki savaştan daha ağırdır, Uhud'daki savaştan daha ağırdır, Hüneyn'deki savaştan daha ağırdır. Çünkü buralarda düşman belliydi, dost da belliydi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz döneminde, Ömer Efendimiz döneminde, Osman Efendimiz'in sadri evvelinde Müslümanların düşmanları karşılarında belliydi ve kendi içlerinde problem yoktu. Duygu ve düşünce birliği içinde anlaşıyorlardı Mevlana'nın sözü. Anlaşıyorlardı ve bir cephe birliği içinde cephe birliği yapmış bir cepheye karşı yapacakları şeyi. İster irşad adına, ister tembih adına, ister ikaz adına, isterse mütecavizse şayet savma adına, tedafi savaş adına, müdafaa savaşı adına onları bertaraf ediyorlardı. Fakat gel zaman git zaman Müslümanlar kendi işlerinde birbirlerine düşünce Hazreti Osman'ın sadri sanesiyle başladı. Yani ikinci yarıdan sonra başladı. Hazreti Ali Efendimiz gibi Hayder-i Kerrar, bin dahiyeyi Allah'ın izniyle bir darbeyle yere serebilecek bir insan, onun gibi bir baba yiğit bile bir yerde İbn-i Zübeyirler, halasının çocukları karşısına çıktı. Haruriler, Hariciler, Emeviler, 50 türlü anlayışta insanlar, farklı düşüncedeki insanlar, Müslüman hepsi. Hepsi Allah diyordu bunların. Hepsi namaz kılıyordu. Hepsi oruç tutuyordu. Fakat hepsi sarayım diyordu. Efendim huzurum diyordu. Param diyordu. Malım diyordu. Mülküm diyordu. Hakimiyetim diyordu. Biri Yezid çıkarıyordu. Öbürü Haccac çıkarıyordu. Ve bunlar o masum insanların üzerine yılanlar, çıyanlar gibi salıyordu. Ve bu iç kavga bir yönüyle bir türlü sona ermiyordu. Ermedi de. Bu açıdan da belki böyle hizmeti imaniye ve Kur'aniye adına en çok korkulacak şey şudur. Bir gün hafizanallah bugün bazıları bazı kazanımlarını bir yönüyle kendi refahları, huzurları, mutlulukları, saadetler adına kullanırken rakip gibi gördükleri kimseleri ezmeyi o mevzuda haklarıymış gibi görmeleri türünden, nev'inden hafizanallah gelecekte ihtimal ölü olmasın inşallah. İçimizde o duygu varsa o duygu kuyruğunu dikip bir yönüyle bizi zehirlemeden evvel Cenab-ı Hak emanetini alsın öbür dünyaya götürsün. Bu dünyadan giderken meşru dairede ticaretle, yatırımla kazandığımız şeyleri kazanmış olabiliriz. Fakat Kur'an'a, imana gönül vermiş insanlar olarak giderken arkada bir dikili taş bırakmadan gitmeye Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak eylesin. Varsa imkanlarınız, şurada burada sakladığınız bir kefen parası vasiyetnamenize yazın. Onu da mutlaka bir hayır müessesesine vakfedin, hibe edin, bağışlayın. Ta öbür tarafa öyle sarayla, marayla, kapı kullarıyla, halayıkla, şöhretle, debdebeyle, ihtişamla, değişik giysilerle filan, hafizanallah, hesabının altından kalkınmayacak şeylerle gitmemeye bakın. Gitmemeye. İç çekişmeler bitmeyen çekişmelerdir. Sonu gelmeyen çekişmelerdir. Ona düşmemek için belki bizim çok rehabiliteye ihtiyacımız var. Kalbi ve ruhi hayata yönlendirilmeye çok ihtiyacımız var. dünya ve mafihayı bir yönüyle hadisin ifadesiyle ed-dünya cifetun ve tavalibuha kilabun, dünya bir pislik yığınıdır. Onun arkasından koşanlar da kelplerden başka değildir, buyuruyor insanlığın iftar tablosu. Burada yine tırnak içinde arz ediyorum. Meşru dairede ticaretiyle, yatırımıyla, içte ve dışta yaptığı işlerle meşru dairedeki kazanımlar müstesnadır bu mevzuda. Fakat kendini hizmete adamış, ben milletime hizmet ediyorum, İşte bu kategoride olan insanlar bence öbür tarafa giderken Allah'ın izni inayetiyle öyle bir kalbi ve ruhi hayat seviyesinde bir durumla, bir ufukla gitmelidirler ki üzerlerinde tek bir arpanın hesabı bile olmasın. Düşünün, tek bir arpa, gayri meşru dairede ağzınıza bir arpa koydunuz mu? Koyduysanız, kime aitse, ta fizanda bir insan, gidin elini öpün onun, o arpadan dolayı hakkın helal et deyin. Tek arpay, bu daire içinde bulunanlar, Hazreti Resul-i Zişan'a iktida edenler, Hazreti Pir-i Muga'nın arkasından gidenler, tek bir arpanın hesabıyla öbür tarafa gideceklerse, benim olmasa bile, birinin iki eli onların yakasında olacaktır. Tek bir arpa. Evet, hizmete adanmış ruhlar zerre kadar dünya ile irtibatları olmamalı. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Füzul. Öyle gitmeli ki, münkir nekir kabirde baktıkları zaman, ya ne diye soracağız buna? Adamın hiçbir şeyi yok ki orada. Du cihandan el yudum, hanımanım kalmadı demiş. Kabre öyle girmiş. Bu bizim yolumuz. Evet, bu duygu inşallah sizi bir araya getirecek. Ve bu duygu etrafında kümelenen sizler. Bunu dünyaya ait hiçbir cazibedar güzellik koparamayacaktır Allah'ın izniyle. Parçalayamayacaktır. Birliğinizi, beraberliğinizi, vifak ve ittifakınızı koruyarak Allah'a gideceksiniz. Varsın başkaları kırtlağına kadar dünyaya gömülsün. Hayatlarını debdebe, zinet debdebe içinde sürdürsün. Karun gibi yaşasın. Dünya onların olsun. Allah bize yeter. Resulullah bize yeter. Resulullah'ın yolunda olanlar sallallahu aleyhi ve sellem bize yeter. Varsın başkaları sizi saraylarda yatıyor, ediyor filan zannetsinler. Evet, el alem biliyor yani. Şurada bilmiyorum. Yani burada durmanın da Allah hesabını sorar mı, sormaz mı? Kendimize göre kirasını veriyor, burada duruyoruz. O da kitaplardan gelen terif. Benim gibi züğürt bir adam nereden? Ama bir dönemde o da caiz mi değil mi bilemiyorum yani. Bir dönemde makale yazmışsınız, sohbetler etmişsiniz, deşifre olmuş. 70-80 var mı kitap? Evet, 70-80 tane. Ne yapacaksın sen? Fakir fukara var. Bazıları evlenecekleri zaman, bazıları bir yerden bir yere gideceği zaman. Onlara sonra buranın kirasını vereceksin. Yediğin içtiğin şeyler haram olmaması için onu vereceksin filan. O. Ama hırsızlar herkesi kendileri gibi hırsız zannederler. Çalanlar herkesi de kendileri gibi çalıyor zannederler. Ve iki huyları vardır onların. Eğer onlara hırsız derseniz şayet, sizi bir yönüyle hırsız gibi yakın takibe alırlar. Bir için ikincisi de, alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Herkesi de kendileri gibi çalıyor, çırpıyor bilirler. Zannederler ki bir elleri balda, bir elleri kaymakta. İşte ona göre iyi biçip hayvan gibi yan gelip kulaklar üzerine yatıyorlar. Zannederler. Oysa ki biz rayete meylederiz, kâmeti dil cu yerine. Tuğa dil bağlamışız, kâkülü gül bu yerine. Hevesi tirü keman çıkmadı dilden asla. Naveki gamzeyi dil duz ile ebru yerine. Severiz esbi hünermendi sebar eftarı, bir perişekil sanem gözleri ahu yerine cennetin hurileri gelse vallahi billahi tallahi bu kıtmir ayağımın ucuyla iterim ben onları. Mesleğim, davam, ruh-i revani Muhammed'inin şehbal açması dünyada bana 1000 tane cennetten daha leziz geliyor. Ve şimdiye kadar hayatım garibane medreselerde geçmiş, bazen 3 gün, 4 gün ekmek bulamadığımda olmuştur. Hayatımın büyük bir kısmı 20 yaşlarında cami penceresinde 3 sene. 6 senem tahta kulübede sadece, 2 metrelik tahta kulübede geçmiş. Ben bunları hiç olumsuzluk görmedim bu mevzuda. Eğer olumsuzluk gördüysem şayet, bir gün o talebeler için açılan çeşmelerden abdest almışsam, ben ondan dolayı korkarım. Bir lokma yemeklerini ağzıma koymadım. Ve orada 7-8 saat mesai yapıyorum diye bir kuruş para da almadım. Bu mevzuda Allah'a hesap vereceğim şey yok, o işin şahitleri de var burada. Şahadet edebilirler. Ama hiç bilinmez yani Cenab-ı Hak neyin hesabını sorar. Elden geldiğince öbür aleme bence hesapları sıfırlayarak gitmek lazım. Sıfırlayarak. Meseleleri dünyada sıfırlama yetmiyor. Çünkü onu Allah görüyor. Maşeri vicdan ona şahit oluyor. Günümüzde kaydeden şeyler onları kaydediyor. Siz bugün onları baskı altına alsanız da yarın tarihin sayfalarına pırıl pırıl pırıl pırıl mı? Simsiyah dökülecek. Ve her satırıyla bir kere lanet okunacaktır onlara. Lanet olsun bu insanlara denecektir. Bunu dedirtmemek birer yad-ı cemil olarak arkada çok hayırlı şeyler bırakarak Allah'ın izni inayetiyle yüz ak alın açık Allah'ın huzuruna çıkmaya bakmak lazım. Muhterem efendim, ilk Müslümanların türlü işkencelere maruz bırakıldıkları, açlık ve susuzluğa mahkum edildikleri boykot yılları günümüze bakan yönleriyle nasıl okunmalıdır? Ashab-ı kiram efendilerimizi o zor şartlara rağmen dimdik ayakta tutan ve ümitlerine fer veren vesileler neler olmuştur? Evet. Dediğiniz şeyler doğru, öyle oldu yani. Ve bunların hepsi aynı zamanda Bisset'in hemen birkaç sene sonrası oldu ki Bisset-i Seniyye'nin 8. senesi de o 3 senelik boykot, Şab-ı Ebu Talip'teki boykot bitiverdi. Fakat mesele sadece ondan ibaret değildi yani. O boykot o mevzuda Müslümanlara karşı uygulanan işkencenin sadece bir türüydü. Bazıları oralarda adeta çarmıha gerilir gibi güneşin altında çarmıhlara geriliyordu. Bazıları taşa tutuluyordu. Bazıları o kumda, sıcak kumda. 70-80 derece hararetin olduğu yerde beyin kaynar. Böyle bir beyin kaynamasında insanlar delirirler. Felç olurlar. Günümüzde bile oluyor yani orada sıcakta. Şemsiyesiz gezildiği zaman Ağustos ayında, Temmuz ayında öyle beyin bozukluğuna uğrayan insanlar oluyor. Orada o kumda vücutlarından daha ağır kayalar üzerlerine konuyor ve her gün tekerrür ediyordu bu. Dininizden dönün, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyin. Fakat o baba yiğit insanlardan ben Siyer'de, Magazi'de bildiğim kadarıyla bir tane geriye dönen insan bilmiyorum. Böyle bazıları Bilal-i Habeşi gibi, Ammar gibi, babası Yasir gibi, onun hanımı Sümeyye gibi fakir fukara insanlardı. Belki günümüzde olduğu gibi böyle bazılarının parayla satın alınması, bu da o dönemde de söz konusuydu. Seni sürüme çoban yaparım, bir elim balda, bir elim yağda filan olur diyorlardı belki. Bir taraftan böyle cazibedar şeylerin kendine teklif edilmeleri, beri tarafta da hayatın cehennem numun haline getirilmeleri, işkenceden işkenceye. Onunla vazgeçiremediler başka bir şey, onunla vazgeçiremediler başka bir şey. Bunlar birbirleriyle böyle Mekke'de temas ediyorlar. Vifak ve ittifakları yeni iltihaklara vesile oluyor diye o boykot hadisesini sonradan şeytanca bir mülahazayla düşündüler. Şeytanca bir mülahaza. Ve aynı zamanda bir fermana yazarak bunu Kabe'nin duvarına astılar. Onlara göre kutsaldı bu. Anayasa gibi bir şeydi. Kimse ona muhalefet edemezdi. Mutlaka o kural uygulanmalıydı. Öyle bir dönemde günümüzde olduğu gibi yaş kuru tefrik edilmeden, değmiş değmemiş demeden, mesela Ebu Talip de orada çekiyor yani, hanımı da çekiyor orada. Beni Haşim'den kim varsa ve inanan ne kadar insan varsa çölde aç susuz böyle o sıcak kum çölünde. Onların sonra kendilerinin tedarik ettiği çadırlar ve çardaklar içinde. Nereden su tedarik edecekler? Nerede ihtiyaçlarını görecekler? Nerede nasıl gıda tedarik ederek geçimlerini sağlayacaklar? Hiç bunlar düşünülmedi. Yani günümüzde nasıl binlerce insan dışarıya atılıyor, memuriyetten dışlanıyor böyle, bak başının çaresine bir sindirme, bir algı operasyonu. Aynı zulüm o dönemde müşrikler tarafından yapılıyordu, yapılıyordu. Fakat onlarda öyle bir immün sistemi vardı ki, manevi immün sistemini kullanayım. Öyle bir mukavemet sistemi vardı ki Allah'ın izni inayetiyle böyle tam insibağa masar. Böyle her birisi adeta, hani biz askerimize tam Üstad Necip Fazıl öyle derdi. Yani Muhammed dememek için Mehmetçik dedik biz. Çünkü o isim çok mübarek bir şey işaretliyor. Çok mübarek bir zatın ismi hassıdır o. Vaka Muhammed ismi koymadan mahsur yok. Fakat Osmanlı hassasiyeti o orduya, ordudaki efrada Mehmetçik demişler yani. Küçük Mehmetler demek manasına. Her birisi birer Mehmetçikti adet orada. Adamın babasını gözünün önünde öldürüyorlar, annesini öldürüyorlar. Tehdit ediyorlar, onu da tehdit ediyorlar. O da sıyrılıyor ondan. Bu kadar. 50 türlü yara almış yani. Ve bu travmalarla bir de böyle çöle sürgün ediliyor bunlar. Bazıları doğrudan doğruya Mekke'yi de terk ediyor. İşte Cafer İbni Ebi Talib'in Habeşistan'a bazı arkadaşlarıyla hicret etmeleri gibi. Bir dönemde Kabe'yi tahribe gelen insanların memleketine hicret ediliyor yani orada. Yani Müslüman kendi memleketinden Hristiyanların hakim olduğu bir memlekete gidiyor, onlara sığınıyor. Bizi koruyun diyor yani. Bu kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kapıyı açması, işlerinde bazı zayıflar, kadınlar, çoluk çocuk vardı. Hazreti Cafer İbni Ebi Talip gibi baba yiğit bir insanın vesayetinde onları oraya göndermişti. Bu la yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Dinde bir disiplin olan teklifi mala yutak yoktur. Takatlarının üstünde bir şeye maruz kalmasınlar diye orada rahatsız etsinler. Ve bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gayb bin gözüyle keşfi vardı. O insan yumuşak kalpliydi, Necaşi. Ve nitekim ihtida etti sonra. Necaşi'nin memleketi diyoruz. Orada bir okul yaparken, bir şey açarken Necaşi'nin memleketi diye yad ediyoruz onu. Bunların hepsi başlı başına ayrı ayrı konular yani. İnsanlığın iftihar tablosunun isabetli kararları, o mevzuda isabetli tevcihleri, yönlendirmeleri pek çok badirenin alt atılmasına vesile oluyor. Fakat Şebu Abu Talip'teki o tecrit, Frenkçe ifadesiyle boykot deniyor yani günümüzün modern siyercileri boykot diyorlar orada. Tamamen bir fermanla İdam edilecek bir insanın boynuna astıkları yafta gibi bir fermanla Kabe'nin duvarına asılıyor. 3 sene orada. Bir yönüyle denebilir ki aç susuz, kutulaya mutla, belki çokları hastalanıyor orada. Ve nitekim Hatice validemiz ondan sonra, oradan sıyrıldıktan sonra ruhun ufkuna yürüyor. 1000 kadın ona kurban olsun, 1000 erkek de ona kurban olsun. Efendimiz'e kol kanat geren Ebu Talip de ihtimal. Artık hem yaşlılık hem de oradaki o işkence, o bakımsızlık, o görümsüzlük, onun da mukavemet sistemi O iş için yeterli olmadı. O da ruhunun ufkuna yürüdü. İnşallah bizim bildiğimiz anlayışın çok üstünde bir gidişli öbür tarafa gitmiştir. Her zamanki niyetim Hazreti Ebubekir gibi budur. Benim efendimin bir kere ayakkabısını çevrene canım kurban olsun. O bir kere değil yani. Ta çocukluğundan itibaren duşuna basmış onu, bağrında büyütmüş, nübüvvette kollarını germiş, ona gelen tehlikelere karşı burası çıkmaz sokak demiş. Onu da öyle bilmeli. Fakat üç tane insan orada insaflı. Keşke günümüzde de senaditten entelektüel, hani biz hep entelektüel falan derken, umumiyet itibariyle, Dreyfus davasında Emil Zola deriz. Aslında bizim tarihimizde binlerce var. Bu da bakarken hemen ilk planda batıya bakmanın neticesi ve sonucu Emil Zola, Dreyfus davası, oradaki itliği. İnsan ne kadar arzu ederdi. Alnını yere koyan, secde eden insanlardan birkaç tanesi, en azından o Mekke'deki müşrikler gibi, bu binlerce aileyi, ailenin yüreğini sızlatan, binlerce insanı vazifelerini yaptığından dolayı kadre uğratan, zeleme güruhuna karşı yeter artık falan deyip entelektüelce bir tavır sergileseydi, samimi bir ses yükselseydi, herkes dilsiz şeytanlık durumuna düşmeseydi, keşke. İnsan ne kadar arzu ederdi. Ahiretlerini kurtaracaklardı. Dolayısıyla aynı cürmün cezasını paylaşacaklar. Birileri cürüm işleyerek, diğerleri de cürüm karşısında sessiz kalarak o cürme iştirak ettiklerinden dolayı o cürmün cezasını müşterek olarak çekecekler öbür tarafta. Ve yine bizim canımız yanacak. Onları öyle gördükçe yüreğimiz sızlayacak. Ciğerimize zıpkın saplanmış gibi bir acı duyacağız. Cenab-ı Hak tez zamanda aklını yitirmiş, tutulmuş akıllarının zincirlerini, bağlarını çözsün. Doğruyu göstersin. Hakiki imana ulaştırsın. Zulümden vazgeçirsin. Evet, o üç tane insan baba yiğit. Demek ki arkaları vardı. Karşı çıkılacak gibi değildi. Bir gün kılıçlarını sıyırdılar kından. Kabe'ye yürüdüler. İlk defa anayasa gibi o Kabe'nin duvarına asılı o kirli, o fermanı aldılar. Kendilerine karşı çıkanlara karşı da dik durdular. Ve böylece o boykota son verildi. Herkes yeniden Mekke'ye döndü ama İşkenceler devam etti yine. Çileler devam etti, bitmedi. Çille esasen 40 günlük bir şey de 40 gün değil yani. Bi'set-i Seniyye'nin 13. senesine kadar devam etti. Acaba bu algı operasyonlarıyla bu insanları inandıkları şeyden vazgeçirebilir miyiz? Haydi bir fasıl daha, haydi bir fasıl daha, haydi bir fasıl daha, haydi bir fasıl daha. Kullanmadıkları argüman kalmadı. İnsan öldürmeden alın da mahrum etmeye, zincir vurmaya, birkaç günde bir götürüp sadece kendisine bir su sunmaya kadar işkencenin en utandırıcısını yaptılar. Fakat hiçbir Müslümanı sindiremediler insibağın güçlüğünden. Sanki Allah Celle Celaluhu insanlığın ihtar tablosunu hususi bir donanımla sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği gibi ona hakiki ümmet olabilecek o baba yiğitleri de hususu onun için hazırlamış. Bu açıdan da kimse onlarla boy ölçüşemez. Sahabiyle kimse boy ölçüşemez. Ama Cenab-ı Hak bizi onların arkasından yürüyenler eylesin. Kıtmir kendi durumunu her zaman kuyruk sallayan bir köpek gibi onların arkasında görür. Bunu da bilesiniz. Bir kere daha ikrar ediyorum. Ve bu ikrarım kalbimin derinliklerinden kopup geliyor. Evet. O baba yiğitler o meseleye son verdiler. Fakat müşrikler o çektirmeye son vermediler, preslemeye son vermediler. Hep ezdiler. Baktılar ki olacak değil. En iyisi mi dediler? Biz bu işin serkarların üzerine gidelim. Yine Siyer Mağazi kitaplarında deniyor ki necitli bir insan kılık ve kıyafetinde şeytan temessül ediyor. Öyle diyor, temessül eder şeytan. Evet, şeytan şeklinde insanlar da vardır da çok yani. O zulümleri yapanın şeytandan farkı yoktur. Şeytan şeklinde bir tanesi temessül etti. Herkes bir şey söylüyor. Bir de şunu deneyelim, bir de şunu deneyelim, bir de şunu deneyelim. Falan üzerine baskın yapalım, filan üzerine baskın yapalım. Belki sindiririz bu insanları, belki vazgeçiriz. En azından oldukları yerde kalırlar. İnkişaf durumları durur bunlar. Bizi devirecek bu insanlar, onların işte devirmelerinden kurtuluruz, sıyrılırız filan mülahazalar. O şeytan, necitlik kıyafetindeki şeytan diyor ki, ben size bir şey diyeyim diyor. Hani Haşim oğullarından korkuyorsunuz ona bir şey yapınca. Şimdi her kabileden böyle eli kılıç tutan veya mızrak tutan bir insan çıkarın diyor. Bütün kabileler işte onu şehit etmeye matuf diyeyim yani. Onlar o ağzı kullanmazlar. Şehit etmeye matuf ittifak etsinler. 20 tane genç bassın evini bir gün. Onu mızraklasınlar, süngülesinler, şehit etsinler. O serkarı bir yönüyle alttan gelenlerden kopardığınız zaman onlar da tesbihin imamesi kopmuş gibi daneleri dağılacaktır falan diyor. Fakat Allah bunları görüyor Celle Celaluhu. Habibini haberdar ediyor orada. En son öldürmeye karar veriyorlar. İnanın günümüzde aynı şeyler yaşanıyor burada. Israrla amanın o ahşap binada durmayın, problem var falan dediler. Ben bu kadarını açayım bilin yani. Oysa ki biz kim oluyoruz? Vifak ve ittifak içinde yürekleri çarpan, bu davaya gönül vermiş binlerce, milyonlarca insan var. 1,5 sene yakın bir zamandır sürekli baskılar altında, preslendikleri halde hizmetlerinde bir duraklamaya girmeyen baba yiğitler var. Bizim 1000 tanemiz ölse bile Allah'ın izni inayetiyle o kervanı durduramayacaklardır. O kervan yürüyecektir. Şeyde yürüyecektir. Evet. Aynı şey Allah Celle Celaluhu insanların iftar tablosuna haber veriyor. Onlar da dertleri olduğundan dolayı Hazreti Ali, o da ayrı bir baba yiğit, Hazreti Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yatağında yatıyor. 50 türlü böyle sinsi yollarla geliyorlar. Hücre-i saadeti bastıracaklar orada. Efendimizin üzerine çullanacaklar. Efendimiz sessizce aralarından sıyrılıp çıkıyor. Onlar uykuda. Ve cealna min beyni eydiyim sedden ve min kalfim sedden fe aşeynahum fehum la yübsirun. Ha siz de deyin. Hepiniz söyleyin efendim. Eşrarın gözü size ilişmesin. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfim sedden fe aşeynahum fehum la yübsirun. Allah himaye buyuruyor. Vallahu ya'simuke minen nas. İnsanlardan gelen şerden koruyan Allah orada insanların gözdesini, güzidesini, kendi Habibini ve Mahbubunu koruyor. Sessizce sıyrılıyor aralarından, çıkıyor dışarıya. Yorganı kaldırdıklarında Hayder-i Kerrar, damad-ı Nebi, Şah-ı Evliya, daha genç, Fatime validemizle evlenmemiş, evet. Bunları kendi hususiyetleriyle görünce sevmemek elden gelmez yani. İnsanın aşk duygularını tahrik eder. Tereddütsüz yatıyor orada. Herhalde yorganı kaldıklarında gülüyor onlara. Şaşkın herifler şaşalıyorlar orada. Onlar kimi arıyorlar, karşılarına kim çıkıyor bir yönüyle. İşte o da ayrı bir şaşkınlık. Ona bir şey yapmıyorlar. Sonra galiba gitti bu arkasına düşüyorlar. Orada Allah Celle Celaluhu Alisiyle onu koruyor. Alisiyle alalardan ala olan o Sultan-ı Zişan'ı himaye buyuruyor. O biraz daha böyle el avuca gelir bir şey, göz doldurur bir şey. Hazreti Ali yani o günde biliniyordu. Yani evelallah kılıcıyla birkaç insanın hakkından gelecek bir baba yiğitti. Fakat Allah Celle Celaluhu diyor ki ben daha küçük şeylerle sevdiğimi korurum siz. Hiç merak etmeyin diyor. Sevir Sultanlığına insanlığın itaat tablosu giriyor. O Musavir Sultanlığına girip tahassün ediyor. Sevir Sultanlığı mı onunla şeref kazanıyor ayrı. O bu ayede Allah Celle Celaluhu Habibini gönderiyor. O makamda, makamlardan mübarek bir makam oluyor. Onun da taşına, toprağına yüzünüzü sürseniz değer. Biz biliyoruz ki o türlü şeylere yüz sürmek ibadet değildir. Biz yalnız Allah'a ibadet ederiz. Fakat o benim efendimin ayağının tozunun bulaştığı her yere kıyamete kadar yüzümü sürsem değer. Sevir Sultanlığına giriyorlar. Sığınma demeyeceğim. Sevir Sultanlığı ona sığınıyor. Ve bir örümcek geliyor orada ağ yapıyor anında orada. İki tane güvercinde geliyor oraya konuyor. Ve yine geliyorlar. Yine o tabiri mi kullansam acaba? Çirkin düşer mi? Enayiler bakıyorlar oraya. Ya diyorlar burada bu örümcek galiba senelerden beri burada var. Bu güvercinler içeriye insan girse bunlar burada olmazlar diyor. Allah Celle Celaluhu en küçük bir şeyle onları eşrarın şerrinden, füccarın keydinden, hainlerin mekrinden himaye buyuruyor sevdiğini. Önemli olan onun yolunda olmak. Onun yolunda olunursa Allah Celle Celaluhu, men kâne lillâhi kâne allâhu lehu. Bir kimse Allah için olursa, kilitlenirse, Allah'ım teveccüheke, nefahatike, ünseke, kurbeke, mehabbeteke, maiyeteke, hifzeke, hirzeke, hisnekel hasin ve nusrete ala adayına diyorsa, Allah onu onlara teslim etmez, himaye ve siyanet buyurur. Himaye ve siyanet buyuruyor, himaye ve siyanet buyuracaktır. Endişe duymayın. Endişe duyacaksanız, şayet belli bir dönemde, mabette sizinle beraber namaz kıldıkları halde yanlış bir yola girmiş, yanlışlığın dili ve tercümanı olmuş ve birileri de dilini yutmuş, sessiz şeytanlığı tercih etmiş. Bence ille de endişe duyulacaksa onların suyu akıbetleri adına endişe duymak lazım. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün, bir sui akibete maruz kalacaklarında hiç tereddüdünüz olmasın. Dünyadaki bütün eşrar, füccar, mekkar, küyyat, ada aynı şeye maruz kalacaklarında hiç tereddüdünüz olmasın. Allah Celle Celaluhu inayetini, riayetini, kilaatini bizimle beraber eylesin. İnsafsız zalimlere insaf ihsan eylesin. Yanlış yolda yürüyerek doğru bir şeye varacaklarını, doğru bir yere varacaklarını zanneden o insanları Cenab-ı Hak yanlışlarından döndürsün. Sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Vesselam.